To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 16 maja, minęła 21. Krzysztof Zebrewski, zapraszam na serwis Trójki. Mimo sprzeciwu komorników, rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie zmian w ich zawodzie. Nie ma podziału na Polskę A i Polskę B, małe i duże miasta, mówi w Parczewie prezydent. Ludzie zasługują na takie same warunki życia. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Cannes. Jutro rozpoczyna się słynny festiwal filmowy. Nagrywanie interwencji, kontrole co 2 lata, a także bezwzględny zakaz zajmowania rzeczy należących do osób trzecich. To główne założenia nowych ustaw regulujących pracę komorników, które przyjął rząd. Zdaniem premier Beaty Szydło przepisy mają zabezpieczać interesy polskich obywateli. Mają też przywrócić zaufanie do zawodu komornika. Co jeszcze zmieni się w prawie komorniczym? O tym Ksenia Maćczak. Reforma jest kompleksowa, dlatego zmieni się niemal wszystko, ale to, co najważniejsze, to, że egzekucje mają być prowadzone w sposób humanitarny, bo jak przekonywała premier Beata Szydło. Wielokrotnie można było o tym przeczytać czy zobaczyć w mediach, jak bezduszni komornicy postępowali z rodzinami, z ludźmi, którzy byli przez nich pozbawiani w bezwzględny sposób możliwości normalnego funkcjonowania. Dlatego też każda czynność egzekucyjna ma być po pierwsze wykonywana przez komornika osobiście, po drugie ma być obowiązkowo nagrywana. Co więcej, koniec z hurtowniami komorniczymi, bo jak tłumaczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, praca komornika nie może się opierać na biznesie, a tak jest obecnie. Średni dochód komornika 40 tysięcy złotych. Można powiedzieć, że w ten sposób komornicy jako środowisko, jeśli porównać do innych środowisk prawniczych, no stanowią tutaj, można powiedzieć, czy dzierżą palmę pierwszeństwa. Minister dopytywany o zarzuty komorników, że nowe przepisy mogą doprowadzić do zamknięcia nawet 60% kancelarii, odpowiedział, że to element gry części środowisk dotyczący dotychczasowych przywilejów i szczególnego statusu. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Zmiany są konieczne, by kraj się rozwijał, mówił w Parczewie prezydent Andrzej Duda. Podkreślał, że nie ma Polski A i B, ale jeden kraj i małe miejscowości zasługują na takie samo traktowanie jak duże miasta. Ludzie zasługują na takie same warunki życia w mniejszych miastach, w małych miejscowościach, co w wielkich miastach. Zasługują na to, żeby były miejsca pracy, zasługują na to, żeby była infrastruktura. Aby wszędzie były żłobki, przedszkola, aby było to, co jest potrzebne do normalnego funkcjonowania. Andrzej Duda kończy dziś 45 lat. W Parczewie i w Zamościu mieszkańcy odśpiewali prezydentowi tradycyjne 100 lata. Wśród prezentów był m.in. sękacz. Do pojednania w kościele i w społeczeństwie wzywa kardynał Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski odprawił wieczorem mszę przy relikwiach świętego Andrzeja Boboli, który 360 lat temu zginął z rąk kozaków. W homilii w stołecznym sanktuarium ojców jezuitów kardynał Nycz przypomniał, że patron Polski pracujący na wschodnich terenach Rzeczpospolitej zabiegał o jedność chrześcijan. Nie chodzi o to, żeby dążyć do jakiejś takiej, mówiąc nieładnie, urawniłowki myślenia. Chodzi o to, żeby w sprawach zasadniczych potrafić patrzeć w tym samym kierunku. Powróćcie do pierwotnej miłości i powróćcie do przykazań. A wtedy świat będzie inny, życie będzie inne. Święty Andrzej Bobola został kanonizowany w 1938 roku. W 2002 został ogłoszony patronem Polski. Będą przyspieszone wybory parlamentarne w Austrii. Uzgodnili to szefowie wszystkich frakcji partyjnych w Radzie Narodowej. Austriacy wybiorą nowy parlament 15 października. Dzisiejsze posiedzenie Rady Narodowej, czyli Izby Poselskiej Austriackiego Parlamentu, przebiegało wyjątkowo burzliwie. Media w Austrii wskazują, że jest to konsekwencja politycznego chaosu spowodowanego niedawną rezygnacją z wszystkich funkcji wicekanclerza i dotychczasowego szefa Austriackiej Partii Ludowej Reinholda Mitterlehnera. Dodatkowo gazety nad Dunajem rozpisują się o niemal otwartym konflikcie w koalicji rządzącej, szczególnie na linii Christian Kern-Sebastian Kurz. Choć obecnemu kanclerzowi, szefowi socjaldemokratów oraz nowemu przewodniczącemu koalicyjnych ludowców dotychczas niełatwo było znaleźć wspólny język w wielu kluczowych dla Austrii sprawach, to dziś udało im się dojść do częściowego porozumienia. Oprócz zgody z opozycją w sprawie ustalenia daty przyspieszonych wyborów parlamentarnych na 15 października, podczas dzisiejszego posiedzenia Rady uzgodniono, że nowym wicekanclerzem będzie dotychczasowy minister sprawiedliwości ludowiec Wolfgang Brandstetter. Z Wiednia dla Polskiego Radia Adam Czartoryski. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa towarzyszą rozpoczynającemu się jutro 70. Międzynarodowemu Festiwalowi Filmowemu w Cannes. Nigdy wcześniej nad bezpieczeństwem gości nie czuwało aż tylu policjantów, żandarmów wojskowych i członków sił lotnictwa morskiego. Bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa będzie obowiązywał w całym mieście. W miejscach szczególnie narażonych na atak będą strzelcy wyborowi. Służby będą prowadzić rewizje, zamontowane zostaną także urządzenia przeciwko dronom. Staną też wielkie betonowe donice, które mają utrudnić przeprowadzenie dokonanie zamachu z użyciem ciężarówki. W lipcu zeszłego roku w takim ataku terrorystycznym w Nicei zginęło 86 osób. Maraton filmowy w Cannes potrwa 12 dni. W konkursie głównym jubileuszowego festiwalu o Złotą Palmę konkurować będzie 19 filmów. To wszystko teraz w Trójce Czas na Sport. W studiu Tomasz Gorazdowski. Na tym etapie i w tym momencie rozgrywek w grupie spadkowej Ekstraklasy, no ale i w grupie mistrzowskiej, która zagra jutro, każdy punkt jest na wagę złota. Arka Gdynia ku rozpaczy kibiców przegrała dziś z Wisłą Płock 0-1, a była szansa na wygrzebanie się z dołu tabeli. Górnik Łęczna pokonał Krakowie 3-0 i chwilowo znajduje się na trzecim miejscu w grupie spadkowej. Pewnie niedługo, po 35 minut trwają spotkania w Chorzowie, gdzie Ruch spotyka się z Piastem Gliwice, i w Lubinie, gdzie Zagłębie walczy ze Śląskiem Wrocław i już prowadzi 1-0. W Chorzowie na razie bez goli. Piłkarze Sandecji Nowy Sącz wygrali 8. mecz z rzędu. Ekstraklasa wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Dziś zespół z Nowego Sącza wygrał ze Zniczem Pruszków 5-2. Sandecja, która pozostaje niepokonana na własnym stadionie od października ubiegłego roku, prowadzi w tabeli, ma 60 punktów. Reszta stawki jest daleko w tyle. U piłkarzy ręcznych w rozgrywkach ligowych niespodzianki nie było. Vive Tauron Kielce awansował do finału Mistrzostw Polski. W rewanżowym meczu półfinałowym pokonał MMTS Kwidzyn 31-26. Pierwszy mecz też wygrało Vive. A za granicą ciekawe rzeczy działy się dziś na trasie Giro. Holender Tom Dumoulin wygrał 10. etap jazdy indywidualną na czas i objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dotychczasowy lider Nairo Quintana zajął 23. miejsce, jest drugi. Trochę zawiódł Marcin Białobłocki. Mówiło się, że podczas czasówki może walczyć o zwycięstwo podium. Okazało się, że dziś wystarczyło tylko na 29. miejsce. A na koniec o zdziwieniu, jakie chyba musiała przeżyć koleżanka Maria Szarapowa. Musiała się nieźle zdziwić. W zasadzie wszyscy spodziewali się, że Rosjanka dostanie dziką kartę na French Open, a tymczasem nie dostanie. Jak powiedział dyrektor zawodów, gdyby wracała po kontuzji, to taką dziką kartę by dostała. Ale skoro wraca po 15-miesięcznej dyskwalifikacji, dzika karta jej się nie należy. I po zawodach. Jutro trochę chmur, ale w całym kraju także sporo słońca. W Augustowie będzie 17 stopni, w Trójmieście, Olsztynie i Lublinie 20, w Warszawie, Koszalinie, Krakowie, Rzeszowie i Katowicach 21, w Szczecinie i Zielonej Górze 22, we Wrocławiu 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza na comiesięczne darmowe warsztaty biznesowe, medialne i personalne. Najbliższe spotkanie już 31 maja. Głos, słowo i poprawność językowa. Budowanie wizerunku wiarygodnego mówcy. Zarejestruj się już dziś. Więcej informacji na temat bezpłatnych warsztatów na stronie Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugarski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. I zaczynamy, zapraszam, najpierw Michael Jackson. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways of to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel, there are dreams to stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, hope is growing. Jackson bardzo rzadko się pojawia w Klubie Trójki, właśnie chyba nigdy się nie pojawił, ale pomyślałem o tej piosence jako najbardziej empatycznie opowiadającej o empatii. No trudno mi było znaleźć inną piosenkę. Tutaj pojawia się wręcz taki empatyczny zwrot, czy sposób argumentacji, a gdyby to były wasze dzieci, to co byście zrobili. Na tym jest ta piosenka oparta, na tym pomyślę. Są z nami dzisiaj pani profesor Maria Jarymowicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Psycholog, Uniwersytet Warszawski, i pan doktor Paweł Cholas. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Psychiatra i terapeuta też z Uniwersytetu Warszawskiego. Będziemy rozmawiali o empatii i o pewnej książce, która właśnie się ukazała, bardzo wybitnego psychologa amerykańskiego, on się nazywa Paul Bloom. Napisał książkę, no sam tytuł jest mocny, Przeciw empatii, a zacytuję państwu dwa zdania z tej książki, tutaj ze wstępu. I to jest bardzo mocna deklaracja. Deklaracja jest następująca. Jestem przeciwny empatii, a jednym z celów tej książki jest przekonanie czytelników, by również byli przeciwko niej. No to mocno powiedziane. No i zacząłem to czytać, no wziąłem tę książkę z niedowierzaniem do ręki, że no, można takie wygłaszać tezy, ale przez prawie 300 stron autor jakoś próbuje tę tezę udowodnić. Może jeszcze jedno zdanie albo dwa. Chcę udowodnić trzy rzeczy. Po pierwsze, nasze decyzje i działania moralne znajdują się pod silnym wpływem siły, którą nazywam empatią. Po drugie, ten fakt często zmienia świat na gorsze. I po trzecie, możemy sobie radzić lepiej bez niej. No i może porozmawiamy, czy Paul Bloom ma rację, pani profesor. Coś powiedzieć. No właśnie. Może chciałabym jednak zacząć od tego, że z jakiegoś tajemniczego powodu my, ludzie, przez powłokę cielesną i prywatność, jaką ona nam zapewnia, mamy ograniczony dostęp do drugiego człowieka. Mhm. I w związku z tym jest zawsze pytanie ważne, jakimi sposobami możemy przeniknąć, odczuć, zrozumieć coś, co dotyczy drugiej osoby. Stąd empatia wzbudza oczywiście zainteresowanie, bo jest wedle najrozmaitszych twierdzeń naukowych, w tym neurobiologicznych, no pewnym instrumentem, który pozwala rezonować, odczuwać coś, co odczuwa inny człowiek. I pewnie, gdybyśmy zrobili mały sondaż uliczny, usłyszelibyśmy, że kojarzy się z czymś pozytywnym. No zdecydowanie tak. Daje jakąś bliskość między ludźmi. Ta obserwacja, że tak jest, że tak może być, współwystępuje z obserwacją, że to jest coś wybiórczego i nie reagujemy empatycznie względem wszystkich ludzi. Wobec tego od razu się nasuwa pytanie, a dlaczego tylko wobec jednych, a nie wobec drugich? Być może tu, w tej rozmowie, znajdziemy jakiś trop dla uzasadnienia tej nieco showmanowskiej tezy Bluma, wypisanej na początku jego książki. Ale to jest właśnie showmanowska teza. To on tak poszedł ostro, no, żeby wzbudzić zainteresowanie swoją osobą, albo być może, żeby ta teza tak mocno zabrzmiała, no, żeby jeśli ją... pan redaktor aż tak to nie, zrozumiał, to muszę się delikatnie wycofać, bo nie chciałabym robić jakiegoś faux pas wobec Paula Bluma, którego dokonania są bardzo ważne. I oczywiście teza daje dużo do myślenia. Aha. Ale dobrze, może wypowie tak, że pan doktor swoją jakąś pierwszą reakcję. Zwłaszcza, że jest po lekturze książki, a ja nie. Więc ja to rozumiem tak, że no po pierwsze, jak się formuje dosyć sąd kategorycznie czy wyraźnie, to ma taką funkcję, no, lepiej jest to słyszalne i powoduje większe reakcje. Potem i też, się w radiu rozmawia. Tak, i o tym się w radiu rozmawia i on też o tym pisze, że to też ma taką funkcję. I przeczytawszy tą książkę, mało było czasu, ale udało mi się przynajmniej jakoś przekartkować różne rozdziały. Odnoszę wrażenie, że tam jest jednak przecinek. Znaczy, że on jest przeciw empatii, ale jednak przeciw empatii rozumianej w pewien sposób. I to jest taki sposób rozumienia empatii, który nie wszyscy po prostu podzielają. I można powiedzieć, że zarówno w takiej literaturze psychologicznej, czy też terapeutycznej, ponieważ to jest pojęcie bardzo istotne w psychoterapii, czy w medycynie, no różne, że jest takie słowo parasol, które zawiera w sobie różne jakości, czy różne cechy własności, czy też właśnie zdolności ludzkie. I on przede wszystkim robi pewien porządek pojęciowy, co jest dosyć przydatne. I jakby kończąc to zdanie, tylko dodam tyle, że on jest przeciwko empatii rozumianej jako zdolność do odczuwania, tak jak pani profesor mówiła, do rezonowania emocjonalnie jako coś, co jest warunkiem sine qua non postępowania moralnego czy takiego skierowanego ku dobru innych ludzi. I podaje no, różnego rodzaju argumentację, też taką badawczą, empiryczną, obserwacyjną, która pokazuje, że czasem może być przeciwproduktywne w tej materii, że może prowadzić do przemocy i tak dalej. No pan trochę złagodził wymowę tej książki, no ale no rozumiem. Tak ją rozumiem. Tak, tak jasne. Rozumiem. No dobrze, no to teraz dokonajmy tego porządku, zaprowadźmy porządek. Co to jest empatia? Dobrze, bardzo chętnie, bo to nam pomoże dalej dyskutować. Chciałam jeszcze do poprzedniego akapitu, że tak powiem, dodać, że ja troszeczkę włożyłam już kij w mrowisko, mówiąc, że nasza zdolność do współodczuwania z innymi ludźmi okazuje się mieć jakiś podtekst dzielenia ludzi w pewien sposób. Może warto to opisać. Więc jeżeli już jesteśmy przy tym, co na pewno jest, tak jak pan doktor podkreślił, przedmiotem ataku w książce, jeszcze raz przepraszam, bo nie dotarła do mnie książka, mówimy o książce wydanej dosłownie w tym tygodniu, to chodzi o coś, co nazywa się także niezbyt precyzyjnie empatią emocjonalną w odróżnieniu od empatii poznawczej. Najlepsze słowniki świata łączą to, czego psycholog nie może połączyć, bo chodzi o dwa różne zjawiska, mówiąc, że empatia to jest zdolność współodczuwania i rozumienia drugiego człowieka. Wejdę w słowo. Paul Bloom wyraźnie mówi, że on jest przeciwko tej empatii emocjonalnej, afektywnej. Właśnie. Tak to się chyba mówi. Więc teraz czym jest to zjawisko i o co chodzi? To jest pozawolicjonalna reakcja, jeśli chodzi o pierwotne formy, polegająca na tym, że rzeczywiście możemy współodczuwać czyjś stan. Nie wiem, czy państwa słuchających interesowałoby, jaki jest mechanizm neurobiologiczny tego. To chodzi o to, że są takie systemy, w tym także związane z neuronami lustrzanymi, że odbierany sygnał, głównie mimiczny, ale także całej mowy ciała, będący ekspresją jakiegoś stanu emocjonalnego drugiego człowieka, nasz mózg jest w stanie odczytać automatycznie, bez naszego pośrednictwa, a odczytanie, nie wchodząc w szczegóły, daje taki efekt, że pojawia się, jak gdyby na ten sam bodziec, podobna reakcja w nas samych. Część tych takiej komunikacji może przebiegać w sposób nawet niezauważalny, ale na ogół interesuje nas taka forma, w której odczuwamy coś takiego, jak podzielanie czyjegoś niepokoju, czy cieszenia się czyjąś radością. Poeci mają czasem taki talent, że potrafią to powiedzieć jakoś inaczej. Mam tomik Szymborskiej. Jest taki piękny wiersz, jeden z moich ulubionych. Wszelki wypadek. I on się kończy. To jest o kimś, streszczając poezję, kto się uratował. I ostatnia zwrotka jest taka. Więc jesteś. Prosto z uchylonej jeszcze chwili. Sieć była jedno oko, a ty przez to oko. I dalej. Nie umiem się nadziwić, namilczeć się temu. Posłuchaj, jak mi prędko bije twoje serce. To o to chodzi, prawda? Dosłownie. To nie jest licencja poetyka, tylko naprawdę to serce bije w nas. I to jest empatia, to jest bardzo ładne, co tu jest napisane. Moglibyśmy powiedzieć coś fantastycznego, co dane jest od początku, aczkolwiek od razu, bo trzeba tutaj dodać, gdybyśmy mieli semestr na rozważania wokół empatii, a nie parę dziesiąt minut. Trzeba dodać, że ta umiejętność wrodzona może i rozwija się. I oczywiście różnych ludzi w różnym stopniu. No to też musimy przeskoczyć nad tym, jak to się dzieje. Można zwiększać wrażliwość na czyjeś stany emocjonalne i odczytywać bardziej te sygnały i reagować i tak dalej. Bloom mówi, przepraszam, że wejdę trochę wyprzedzając dalszy ciąg, ale on mówi, no można rozwijać, tylko po co? Trzeba, wiele osób mówi, artyści, także nawet politycy, Barack Obama był z tego słynny chociażby, prawda? Wielu naukowców mówi, więcej empatii, to świat będzie lepszy. On mówi, mniej empatii, dajmy sobie z tym spokój, empatia jest niebezpieczna. Dobrze, to... Ale to może teraz byśmy przeszli do tego drugiego gatunku empatii, prawda? Bo pani profesor mówiła o tej afektywnej, już, emocjonalnej. Już powiem. Aha. Tylko kończąc ten wątek, jedno zdanie. Dotyczy ono, to co może wzbudzać sprzeciw, to nadal jest to właśnie, że w kategoriach moralnych fakt, że empatia jest reakcją na człowieka, który jest bezpośrednio dostępny, jest przy nas, często oznacza, że są to reakcje na swoich i wykluczają z tego innych ludzi. Pierwotna forma afektywnej empatii jest właśnie taka, że chodzi o kontakt bezpośredni. Ale ze swoimi. Czytaj ze swoimi, najczęściej. Stąd biorą się liczne implikacje moralne, no już w tych paru zdaniach, które wymieniłem. To może zróbmy teraz. A teraz pan chciał, żeby... Tak, powiedzieć. Tylko jeszcze może najpierw posłuchajmy głosu pani Julii Wall, bo ona mówi na ten sam temat. Ona jest dyrektorem Mind Institute. Po prostu trzeba zobaczyć, w jaki sposób empatia przekłada się na nasze kontakty z innymi. Bo może tak być, że empatia powoduje, że wcale nie dzieje się coś dobrego, a wręcz przeciwnie. Tak jak mamy wielokrotnie przykłady związane z tym, że w związku z empatyzowaniem z jakąś konkretną grupą osób, najczęściej jest to grupa nam bliska, to powoduje, że jesteśmy bardzo wrogo nastawieni do innych grup. To może wręcz, tak jak właśnie sugeruje tutaj Paul Bloom, prowadzić do wojen, do konfliktów zbrojnych. Jest takie ćwiczenie, które często badacze czy też trenerzy psychologiczni zadają, co by było, gdyby daną nazwę zastąpić inną, Argentynę polską, jak czytamy nawet nagłówki gazet, albo Polskę jeszcze jakimś innym krajem, żeby też zobaczyć, co wtedy się z nami dzieje, gdybyśmy czytali dokładnie to samo, ale na temat danej grupy osób, która jest nam bliższa albo dalsza. To wszystko zależy. To było miękcej znacznie, to nie przeciwko empatii w ogóle, tylko to zależy, jakiej używamy. To tak zrozumiałem tę wypowiedź w każdym razie. No to teraz może, żebyśmy jednak opowiedzieli o tym. Drugiej formie. Tak, o tym wszystkim, czym ona jest. To jest ta druga forma, czyli taka, jak ją nazwiemy? Co to poznawczą, takie? Empatią poznawczą. Ten termin się czasami pojawia i odnosi się do tego, że przy pomocy innych zupełnie władz umysłowych człowiek może rozumieć stan drugiego człowieka. A to oznacza, że taka forma empatii może dotyczyć ludzi przeszłości, a nawet generacji jeszcze nienarodzonych, bo człowiek może antycypować, że coś będzie w przyszłości w związku ze smogiem, który wytwarzamy, z naszą planetą, z którą się coś może stać. I tu wchodzimy w zupełnie inny obszar zjawisk, który wymaga po prostu myślenia. Mhm. Myślenia o sytuacji. Panie doktorze, Paweł Holas. Bardzo chętnie, ale tak się zastanawiam, co jest teraz przedmiotem jakby naszej dyskusji, bo pewnie nie sporo, myślę, że się tutaj generalnie zgadzamy. To może ja to jakoś tak rozwinę w ten sposób, że i tu się zgodzę z Paulem Bloomem, rzeczywiście, że empatia poznawcza, my czasem o tym mówimy w kontekście obecnie, na przykład w psychoterapii mówimy o mentalizacji, czyli takiej zdolności jakby rozumienia, czy też odwzorowania stanu umysłowego drugiej osoby. Też mówimy o teorii umysłu, czyli takiej zdolności właśnie rozumienia jakby pozycji danej drugiej osoby. I że to jest coś bardzo istotnego, co wcale nie wymaga wczuwania się emocjonalnie jakby w emocje tej osoby. Bo często jest taka supozycja, żeby jakoś móc zadziałać na przykład w sposób dobry dla kogoś, ja muszę bardzo wejść w jej buty, w sensie poczuć to, co ona czuje. Paul Bloom mówi i trudno mu nie przyznać racji, że to, jeżeli to robimy, to czasem właśnie działa to odwrotnie. Że ja na przykład, żeby załóżmy, że widzę dziecko, które się boi psa i jest przerażone, ja mogę mu pomóc, nie wiem, jakoś tego psa odciągnąć, czy jakoś się przytulić, czy wesprzeć. Nie muszę do tego wcale odczuwać samemu strachu z powodu psa, czy z powodu jakiejś innej rzeczy. Ja po prostu mogę reagować troską, życzliwością i chęcią udzielenia pomocy, niezależnie od mojego uczucia. Być może, gdybym był bardzo empatyczny, bym się strasznie też przelękł na widok tego zwierzęcia, nie byłbym w stanie pomóc. I to jest jedno z istotnych ograniczeń empatii jako pewnego stanu emocjonalnego, który mi się udziela. My czasem mówimy też fachowo o takim zarażeniu emocjonalnym, czy takim, no można powiedzieć, jakby takim trochę zatopieniu w uczuciach, które przeżywa dana osoba. I o ile miło jest się zatopić w przyjemnych uczuciach, które no, inna osoba przeżywa, w radości na przykład, kiedy coś widzi, no, czy coś jako dorośli ludzie przeżywamy w seksie i chcielibyśmy, żeby druga osoba też przeżywa radość i rozkosz jak my. Nie, ale w wypadku uczuć trudnych, bolesnych, no, nasilonych, powiedzmy silnego smutku na przykład, czy lęku, nadmierna empatyczność może prowadzić do tego, że my nie chcemy tego przeżywać, wycofujemy się, nie udzielamy pomocy, co jest no, ogromne ma znaczenie dla nas jako ludzi, którzy starają się pomóc innym ludziom. To ja proponuję taki przebieg dalszej rozmowy, może spróbujemy. Ten Bloom pisze bardzo dobrze, pisze obrazowo i posługuje się analogiami. I to jest bardzo interesujące. I teraz sprawdźmy, na ile to pasuje, na ile nie. Zresztą sam próbuję rozprawiać się z argumentami, które mogą, ktoś może mu zarzucać różne rzeczy, że on jest taki za bardzo radykalny. Porównuje empatię do różnych rzeczy, no rzeczy nawet. Mówi tak, jest reflektorem. To już właściwie o tym mówiliśmy. Reflektor, który oświetla jedną rzecz, ostro, jasno, ale działa wybiórczo, Ale na przykład mówi dobrze, a może empatia jest takim mlekiem. Dzieci potrzebują mleka, dorośli nie potrzebują. Nie jest to dla nich konieczne, ale dzieci potrzebują. Więc być może empatia ma taki, no to jest relikt może. To jest coś, co zostało z dawnych, dawnych czasów, ale bez tego mleka nie bylibyśmy dorosłymi. Być może moglibyśmy uruchamiać różne moralne ścieżki, ale bez empatii one by w ogóle nie powstały. Czy może to jest tak? Czy bez empatii by nie powstały? To jest mnóstwo różnych okoliczności, ale chodzi o to, co to pierwotnie daje. Już ta analogia z mlekiem i dzieckiem jest świetna, ponieważ oczywiście daje to poczucie wspólnoty. Daje to poczucie wspólnoty doraźne, które oczywiście może się skończyć okropnie, bo gdyby mamusi udzielał się niepokój własnego dziecka, to tak jak pan dał z tym przykładem z psem, to bez sensu zupełnie. Bez sensu. Ale w wielu sytuacjach to poczucie wsparcia, które się odczuwa na bieżąco, nie tylko w akcie seksualnym, ale właśnie wtedy, kiedy coś się takiego i ktoś jest bliziutko, jest oczywiście świetne. Wadą tego całego systemu jest to, że człowiek nie może zareagować syntonicznie, taką właśnie empatią, jeśli nie zna danego typu doświadczenia. Jak pytamy, dlaczego cała Polska ma czytać dzieciom, to po to, żeby trochę więcej wiedzieć o życiu i reakcjach ludzi, trochę poszerzyć poza własne osobiste doświadczenie. Więc to są też króciuteńkie nóżki tej empatii afektywnej. Ale chciałam powiedzieć, że nawet wtedy, kiedy nie chodzi o wymianę emocjonalną, automatyczną, tylko o mimikrę, samo naśladowanie, nawet bezwiedne, ono daje także poczucie wspólnoty. To są dalej idące badania, które pokazują, że szerzej rzecz biorąc, rozmaitego rodzaju podobieństwa, w tym na przykład kompletnie niekontrolowanej w tym momencie mimiki naśladowania ruchów, głównie mimicznym, bo to się obserwuje w specjalny sposób w eksperymentach, daje ludziom poczucie takiej jakiejś bliskości. Nie wiedzą, skąd się ona bierze. Przepraszam. Panie doktorze, co z tym lekiem? To ma sens? Tak, jakbym nawiązał do tych metafor, które pan zacytował za Paulem Blumem, w przeciwieństwie z pani profesor, miałem okazję się zapoznać z książką, także będzie mi łatwiej się do tego odnieść. Mm-hmm. No, mowa tu jest o reflektorze, w takim sensie, w jakim myśmy w psychologii rozumieli jakby procesy uwagi, czyli coś, co ukierunkowuje naszą świadomość, coś, co ten przedmiot uwagi jest potem przetwarzany i jakoś wpływa na nasze postępowanie. No i rzeczywiście, jeżeli my reagujemy empatycznie, to siłą rzeczy to jest też coś, co nas jakoś pobudza, można powiedzieć wewnętrznie, mówiąc też metaforycznie, i zajmujemy się tym, co zrobić bardzo często z naszym własnym uczuciem wzbudzonym, czyli na przykład smutkiem albo lękiem, albo też uczuciem drugiej osoby. No, w tym sensie ona, co argumentuje dalej Paul Bloom, jest stronnicza, tak? Czyli ona może doprowadzić do pewnych tendencyjności, o których państwo też wspomniała, w wymiarze takich zachowań społecznych, na przykład politycznych, czy różnych wyborów moralnych, i to jest pewien taki wymiar empatii i jej konsekwencji, który należy być oczywiście ostrożnie brać pod uwagę, że nadmierna empatyczność czyni nas stronniczymi, nie biorącymi pod uwagę jakby całej sytuacji, kontekst, też coś, o czym mówiła pani Julia Wal podczas tego przerwnika. Pojęcie mleka, to jest taki nawiązujący jakby do okresu rozwojowego, czy tu mogliśmy spojrzeć z perspektywy psychologii rozwojowej. To jest taki często pojawiający się argument, że jest to coś takiego niesłychanie pierwotnego, ale potrzebnego dzieciom, tak samo jak mleko jest potrzebne dzieciom, a już dorosłym niekoniecznie. Rzeczywiście, no właśnie. Jako dorośli nie wszyscy już mamy te enzymy czy kazeiny, która trawi mleko. I moim zdaniem z tym argumentem Paul Bloom się nie rozprawia jakoś najlepiej. On twierdzi, że to wcale nie jest potrzebne, ta władza do empatii u dzieci, ale zachowania empatyczne obserwujemy już, sam też przytacza te badania, już w pierwszych miesiącach, powiedzmy, są badania, szósty miesiąc życia, nawet jeszcze wcześniej. I można powiedzieć, że jest to taka nauka trochę zachowań społecznych, czyli jak ja odczuwam, czy umiem jakoś zauważyć odczucia innej osoby, czy przeżyć, to potem mogę zachować się w jakiś sposób, który jest taką reakcją dobrą dla tej osoby. Na przykład próbuję uśmierzyć ból. No i też są obserwacje rzeczywiście, no państwo pewnie jako rodzice, część z państwa no może to znać z własnego doświadczenia, że córka czy syn no próbują, nawet jako małe dzieci widzą nasz ból, zmartwienie czy smutek i w jakiś sposób próbują na to reagować. Paul Bloom mówi, no tak, ale my cały czas nie wiemy, czy to jest efekt empatyczności, czyli przeżywania tej emocji przez dziecko, którą ja jako dorosły odczuwam, na przykład smutku, czy też pewnego czegoś, co ma inny charakter, można bardziej taki poznawczy, czyli że dziecko jakoś tam to rozumie i przede wszystkim kieruje się czymś, co myślę, że słowo tutaj klucz, które dobrze wypadło, bo to jest w pewnym sensie rozwinięcie empatii i coś, co wychodzi poza nią i moim zdaniem jest centralne jako niedorozumienie, czyli dziecko się może kierować współczuciem. I to myślę, że warto, żebyśmy chwilę o tym porozmawiali, bo to rozróżnienie jest istotne i moim zdaniem Paul Bloom powiedziałbym tak, że on rozwiązuje ten problem z empatią mówiąc w ten sposób, że empatia, ta efektywna w szczególności, no, może mieć negatywne konsekwencje, może mieć czasem dobre, ale te złe przeważają, ale gdybyśmy się kierowali bardziej rozumem i bardziej współczuciem, to świat i nasze własne życie byłoby lepsze. On takie piętra tworzy. Najpierw empatia, tak. No to tak jak pan powiedział, że raczej szkodzi niż pomaga w jego wizji, potem współczucie i troska, a potem on cały czas interesuje się moralnością i etyką, chce odnieść to do tego, no co zrobić, żeby świat był lepszy. To nie jest żaden gotyk ani narcyz, to nie jest taki ktoś, kto dlatego jest przeciwko empatii, tylko szuka mocniejszych fundamentów. I potem mówi, no jeszcze wyżej nad współczuciem i troską, według niego to jest rozumowanie, analiza i odniesienie do konsekwencji mojego działania. Bardzo chłodno, bardzo obiektywnie. No wyraźnie się opowiada za pewnym systemem etycznym tutaj. No więc właśnie ta etykietka empatia poznawcza właśnie tego ma dotyczyć, że możemy próbować wniknąć. O, jest taki w psychiatrii pewno też używany termin wchodzenie w cudzą perspektywę. Więc co jest ważną operacją umysłową, przejście od własnego punktu widzenia i próba dostrzeżenia cudzego punktu widzenia i zrozumienia i budowania, tak jak pan doktor przed chwilą powiedział, powtarzając za Blumem te argumenty, do tego nawet współczucie nie musi być potrzebne, żadna emocja, bo można nie mając podobnej sytuacji przejąć się w tych właśnie rozumowych kategoriach losem dzieci w Etiopii. Ale właśnie, ale czy można, pani profesor? Ja to mnie, czy to w ogóle jest, czy, bo to jest bardzo ładnie brzmi, to nie jest jakaś abstrakcja kompletna. Dobrze. Zauważmy, jaki jest potoczny sens słowa rozumienie. W wielu językach, także w polskim, on zawiera taką komponentę akceptacji, pewnej przychylności człowiekowi. Oczywiście, żeby skontrastować, powiemy w wariancie makiawelistycznym rozumienie tego, czy w wariancie polityka populisty, mówienie tego, co lud chce usłyszeć, jest czysto instrumentalne. Tam nie ma tej przychylności, tam nie ma tej pozytywnej emocji. Można chcieć wiedzieć, co inny, jak inny rozumuje i czego mu potrzeba, żeby to wykorzystać. No ale mówimy o wariancie, który jest zupełnie możliwy. No właśnie taki, że rozumiejąc sytuację drugiego człowieka, weźmy pod uwagę nie tyle ludzi potrzebujących pomocy, ile takich, którzy budzą gniew przestępców. A jednak ludzkość wymyśliła, jak zabezpieczyć ich interesy, jak szanować ich prawa, jak zadbać o to, żeby warunki w więzieniu były nie deptały godności. Wkraczamy w zakres mówienia o moralności wyższego rzędu, która nie bierze się z reakcji warunkowych i odruchowych, bierze się właśnie z tego, że człowiek włącza myślenie. Panie doktorze, to jeszcze za chwilę, tylko ja jeszcze przytoczę. Blum się bardzo mocno czuje, argumentując, ponieważ przytacza też kontrargumenty i też te kontrargumenty pochodzą nie tylko od naukowców, ale od osób no, takich jak na przykład Matka Teresa. Tutaj on ją cytuje i mówi tak. Znaczy Matka Teresa. Patrząc na tłum, nigdy nie zacznę działać. Zacznę działać, gdy spojrzę na jedynego człowieka. No, to bardzo wyraźnie mówi empatii, prawda? I ta funkcja reflektora tutaj jest czymś no, bardzo mocno zaakcentowanym i bardzo pozytywnie wartościowanym, prawda? Bardzo proszę, Paweł Cholas. To ja może troszkę polemicznie się odniosę, bo znaczy w moim własnym pojęciu, tak jak ja to rozumiem, i no to znaczy sam rozum bez pozbawiony takiej jakiegoś aspektu władzy emocjonalnej, czyli czegoś, co jednak motywuje i popycha, to niekoniecznie będzie czynił dobro w rozumieniu takiego dobra ogólnego czy altruizmu. I ja bym to rozwiązał w ten sposób, że do tego nie muszę przejmować w pełni i się to jeszcze w pogłębiony sposób uczuć drugiej osoby, zwłaszcza, że są takie uczucia trudne, ale mogę czerpać pewien rodzaj emocjonalnego połączenia, właśnie zrozumienia, można powiedzieć, tą empatią poznawczą. Jednakowoż bazując na tej, być może też, jakoś sądzę, też mam argumenty za tym właśnie, takiej też dosyć wrodzonej władzy do zdolności do współodczuwania, w której jest jednak, akcent nie jest na odczuwanie, tylko akcent jest na jakby rozumienie pozycji tej osoby, ale przede wszystkim z taką wolą i chęcią uśmierzenia jej bólu, czy też poprawy jej sytuacji, poprawy jej stanu. Czyli to, co jest jakby cechuje współczucie, to jest wyraźnie taki prospołeczny, czy taki popychający nas do pewnych działań, które można do działaniami moralnymi aspekt, czego nie ma w empatii, bo empatia mogę być jakby zamrożony tym uczuciem, porażony, czy mogę w imię empatii nie znosić po prostu, nie być w stanie znieść tych uczuć i uniknąć. Tymczasem współczucie mnie jakoś popycha. I w tym sensie to, ja nie rozumiem tego jako piętrowe, tylko jako taki powiązany jednak, no, że ten rozum jednak no, w połączeniu z tą czasem mówimy, te wyższe uczucia, czy uczucia moralne, takie jak współczucie, daje pewną możliwość przekraczania i to mamy też, powiedziałbym, pewne empiryczne na to, czy takie płynące z badań dowody. Natomiast z empatią to ona może nas popychać, wracając do tego, co pan zacytował z matką Teresą, do dobrych czynów, ale również... Ale również do złych, prawda? Również do złych i nie chciałem jakoś nawiązać bardzo do życiorysu matki Teresy, ponieważ po jej śmierci no, różne kontrowersje się okazały. Znaczy, że w imię pomagania czasem możemy poświęcić inne osoby. No właśnie dlatego, że się empatyzujemy z jedną osobą, to stracimy z pola widzenia inne osoby, które z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej no, również są równie potrzebujące, ale właśnie kiedy jestem jakby w uczuciach do konkretnej osoby, a nie sposób empatyzować więcej niż z dwoma osobami. To też badania pokazują. Tak jest, rzeczywiście. Bo mówi, że ten reflektor, to też jest cecha reflektora. To chyba jest dobra analogia, że ono oświetla tą jedną, no, czy dwie osoby, jak pan powiedział, a innych nie widzimy. Empatia nie potrafi liczyć. Dobrze, nawet w pamiętnikach Hessa jest to opowieść o tym, że on nie mógł patrzeć. Nie musiał, bo maszyna była tak zorganizowana, że można było pić dobrą kawę nieopodal. Ale kiedy już widział, to okropnie przeżywał to, co się dzieje z ofiarami. Więc to pokazuje dobrze dwa mechanizmy. Ale proszę zauważyć, że pan doktor w tej ostatniej wypowiedzi użył dwukrotnie pojęcia empatia, jednak tylko w tym jednym sensie. Więc poszukajmy tej komponenty emocjonalnej w empatii poznawczej. Otóż ten podział i pomysł, że rozum to nie emocje, nie ma sensu. No właśnie pan powiedział, są emocje wyższe. Cóż to takiego? Właśnie te, które mają pewną ścieżkę w genezie rozumową, która prowadzi do wyborów nazywanych już moralnymi, czy do wyborów opowiadaniem się za pewnym systemem wartości i tam jest bardzo wyrazista oczywiście komponenta emocjonalna. Inaczej nie byłoby powodów nazywania tego empatią, tylko zwykłym rozumieniem. Ktoś może być politykiem i wydawać decyzje związane z jakimś dystrybuowaniem dóbr społecznych, no nie odczuwając żadnej przy tym emocji i realizując algorytm. Więc my mówimy jednak o tym, co w potocznym rozumieniu, kiedy się mówi rozumieć drugiego człowieka, to zarazem no, jest tam emocja już troszkę podzielać schowana. Jego perspektywę. Aha. I opowiadamy tu teraz, że istnieje inna ścieżka niż ta pierwsza. Może dopowiedzmy, bo część słuchaczy może czekać na ten moment, że te pierwotne mechanizmy są przede wszystkim na niższych piętrach układu nerwowego. Fakt, że to jest bezwolne, aczkolwiek to można z kolei zahamować lub rozwinąć, o czym już była mowa, O tyle ta druga droga wymaga naprawdę myślenia i włożenia tego wysiłku w myślenie, co jest oczywiście też trudnym wymaganiem. Może zróbmy tak. Ja państwa zaproszę do rozmowy. Myśmy już opowiedzieli bardzo dużo. Jest jeszcze sporo rzeczy do powiedzenia. Bardzo dużo rzeczy do powiedzenia, ale pewnie jakiś obraz już się wyklarował. I zacznę mam bardzo ciekawy list. Za chwilę ten list odczytam, ale no teraz państwa zapraszam. Gdyby ktoś chciał zadzwonić, to bardzo proszę. Są z nami profesor Maria Jarymowicz i dr Paweł Cholas. List jest taki. Empatia jest, rozumiem, współodczuwaniem. Bez plusa czy minusa. Po prostu współodczuwamy, ale nie znaczy to, że współczujemy. I dalej. Czyli empatia wobec osoby będącej niebezpieczną bestią zasugeruje nam raczej, by uciekać lub bronić się, mieć na baczności, a nie przytula się do serca z braterską czułością. I jest też coś takiego jak czarna empatia. To jest ciekawe chyba. Czarna empatia. Mają ją ludzie lubiący krzywdzić innych, ale to jest pewnie osobny temat i moja własna teoria. To jest ciekawe. Blum mówi, że... proszę bardzo, Paweł Cholas. Jest nam określenie czarna empatia. No tak, no ale, to słuchacz je sobie tak wymyślił, ale chyba jest tak fajnie. Surogatem zła, czynienia zła, przemocy, okrucieństwa jest socjopatia, czy częściej mówimy o psychopatii. I to, co jest jedną z jej cech, to jest rzeczywiście spłucenie zdolności do empatii, do współodczuwania. Ale gdy się temu przyjrzymy bliżej, to jest w ogóle stępienie w ogóle emocjonalne. Tak? To ci ludzie są mało zdolni do przeżywania również innych uczuć, nie tylko empatii. No i też warto powiedzieć, że oni mają dosyć niezłe zdolność rozumienia też zachowań innych ludzi, więc mają empatię poznawczą, ale trochę im brak empatii emocjonalnej. Dla wielu osób ze środowiska, kto się zajmuje psychologią, czy filozofów, czy psychologów, czy jeszcze innych, czy socjologów, no jest to argument za tym, że empatia, że brak empatii jest właśnie predyktorem, czy wiąże się z przestępczością. I tutaj rzeczywiście Paul Blum podaje parę argumentów, jeden z nich, myślę, jest dosyć interesujący, to, że niski poziom empatii w sposób niewielki przewiduje zachowania, tak powiedzmy, kryminalne czy przestępcze. Dużo bardziej inne cechy psychopatów rzeczywiście, tak jak trudności w kontrolowaniu impulsów, czy pewnych zahamowań, czy można powiedzieć historia życia, która się wiąże z recydywą, z jakimiś aktami kryminalnymi, a nie ta słaba zdolność jakby odczuwania emocji. Ale on pisze coś takiego jeszcze, o ile ja dobrze pamiętam, że psychopaci, znaczy nawiązując do tych dwóch rodzajów empatii, prawda, afektywna i ta poznawcza, że oni mogą mieć znakomicie rozwiniętą tą poznawczą i dlatego potrafią ludźmi manipulować, wiedzą, co siedzi w naszych głowach, natomiast mają gorszy kontakt z tym komponentem emocjonalnym, o którym pani profesor mówiła. Czy to jest prawda? Czy tak to działa? Tak, to jest prawda, ale odnosząc się do listu pana Ronalda. Ale mamy też inny bardzo dobry przykład osób z niską empatią. To są osoby z takim spektrum całościowych zaburzeń rozwoju, czyli zespołu Aspergera, czy autyzmu. I tutaj dużo badań z profesora Baron Cohena, który też o tym pisze, zresztą bardzo propaguje empatię i jest jednym z takich osób, z którą z pewnością Paul Blum polemizował. No ale chodzi o to, że osoby ze zespołem Aspergera właśnie mają bardzo słabą zdolność do empatii, właściwie również emocjonalnej. Tym niemniej to są osoby, które nie mają skłonności do okrucieństwa. Wręcz przeciwnie i też to są osoby, które są dość moralne. Tak jakby rzeczywiście to odzwierciedlenie emocjonalne, to współodczuwanie, słusznie tutaj słuchacz rozróżnia odczuwanie od współczucia, bo to jest jednak coś innego, niekoniecznie się z tym wiąże. Także to jest, myślę, dosyć istotne. Ja z tą, jak to było nazwane? Czarną empatią. Miałam oczywiście kompletnie inne skojarzenia niż z psychopatią. Psychopatia jest blada emocjonalnie i to jest ten defekt. Niskie, wysokie progi wrażliwości, brak właśnie. Natomiast czarną można by sobie wyobrazić rozkosz tego, kto zadaje ból. Kto wbija nie jeden, ale 30 razy ten nóż. Tam są silne emocje i chyba przemoc tego typu polegająca na torturowaniu ma w sobie ten mechanizm. Czy w ogóle być może pan doktor mógłby coś powiedzieć na temat masochizmu w tym kontekście. Więc Jeszcze tylko wspomnę, tak, dobrze, bo chciałbym zaprosić słuchaczy do rozmowy, czekają. Że Bateson, jeden ze specjalistów w zakresie empatii i altruizmu, używa terminu empatyczny gniew. Ponieważ kiedy udziela nam się czyjś niepokój, ten ktoś nas może zezłościć okropnie i tak dalej. No właśnie mówimy teraz o paru wariantach tego, jaki znak i modalność może przybrać emocja. No to zapraszamy Państwa, 7 trójek. Profesor Maria Jarmowicz i dr Paweł Holas są z nami dzisiaj i porozmawiamy zaraz z panią Jolantą. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Bardzo dziękuję za audycję. Jestem akurat na terapii związanej z depresją i empatia, to jest właśnie ta empatia. Doszłam do wniosku, że ja nie chcę być empatyczna już, bo ja byłam bardzo empatyczna emocjonalnie. I to zaczęło mi przeszkadzać. Po prostu czułam się obciążona właśnie tymi problemami, które mieli ci ludzie. I byłam zawsze, uważałam się za zobowiązaną pomagać takim ludziom. I ja już nie chcę tego robić. Myślałam, że ze mną jest coś nie tak, ale dzięki tej audycji rozumiem, że to jest chyba dopuszczalne. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy. I to może ja poprosiłbym jeszcze pana Mariusza, bym zaprosił, a potem poprosiłbym o komentarze państwa. Dobry wieczór, panie Mariuszu, słucham. Halo? Dobry wieczór. Kłaniam się panu. Właśnie to się wsłuchuję w państwa rozmowie, szanuję ludzi wykształconych, tylko nie wiem, jakoś się nie mogę pogodzić z takim pojęciem empatii, czymś takim, że coś się rozgranicza. Empatia czarna, biała. A gdzie jest dobro i zło, czym powiedzieć? Aha. Dziękuję bardzo. No dobrze, no to poproszę o komentarze. O tym, no tej drugiej rzeczy to chyba mówiliśmy już trochę, o związku empatii i zła, ale powiedzmy więcej. Ale najpierw może kilka słów do pani Jolanty. Bardzo proszę. Pani Jolanto, miałem odpowiedział na to w taki sposób. Warto uczestniczyć też w takiej formie terapii, jak terapia grupowa, po to, żeby nie tylko jakby rozwijać sobie to odczuwanie tego, co przeżywają inne osoby, bo to potrafi zalać tak jak panią i być no, źródłem jakiegoś jeszcze większego cierpienia, ale właśnie trochę w tym aspekcie, w którym tu rozmawiamy, mówimy z panią profesor, żeby lepiej rozumieć inne osoby, żeby rozumieć związek swoich reakcji z tym, jak inne osoby się czują, żeby umieć zobaczyć, jakie różne wydarzenia i sposób myślenia o nich wpływają na inne osoby. I stąd współdzielenie takich sytuacji, jak nasz problem psychiczny czy depresja może być pomocne. Ale proszę się rozgrzeszyć z tego, że pani jest źle z tym, jak pani słucha cierpienia innych osób, bo to jest naprawdę trudne. I rozwiązaniem z tego by było większe no właśnie koncentracja na współczuciu, czyli na tej woli, żeby też innym osobom jakby ukoić, ulżyć w tym cierpieniu, a nie na tym, żeby samemu się w tym bólu jakoś zatapiać. Tak bym na to krótko powiedział. No dobrze, empatia, a zło i dobro. No trochę o tym już mówiliśmy, ale na przykład tutaj przywoływany czy Baron mogę jeszcze Cohen. Powiedzieć pani Jolancie, tak, proszę, oczywiście, tak. Że osobiście zyskałam trochę osłości na podobnym jak jej kłopocie. Przez fakt, że jakoś wydawało mi się w pewnej fazie życia, że zbyt intensywnie reaguje na cudze stany i oczywiście to może być uciążliwe. To jest, może tak być, że no więc tutaj pan doktor już powiedział, to trzeba znaleźć sobie jakiś taki środek, który by pozwolił nie odciąć się od innych ludzi, nie rezygnować z tej wrażliwości, a jednocześnie nie czuć bezustannie tego przeciążenia cudzymi problemami. To chyba o to by chodziło. W każdym razie bardzo pani kibicujemy i ściskamy mocno. Tak. Teraz, jeśli chodzi o cały czas się jakoś próbujemy ocierać o tę kwestię sposobu reagowania na drugiego człowieka i tego, czym jest moralność, specyficznie ludzka moralność. Paul Bloom jest autorem poprzedniej książki, która także ukazała się w języku polskim. Pan redaktor to tylko pamięta. Dzieci. To tylko dzieci. Tak. To ma jeszcze jakiś podtytuł. Chodzi o to, że te jego badania są o tyle unikalne, że robił te badania także na niemowlętach i pokazywał, że już niemowlęta, to co jest w porzekadle w polskim, wyssane z mlekiem matki. Więc jest taki typ prostej moralności, w którym zwykłe, automatyczne odczytywanie ekspresji, nawet to nie muszą być słowa, rodzice nie muszą mówić. Wystarczy, że pewnym skrzywieniem reagują, nie wiem, na przechodnia, który im się nie podoba. Małe dziecko bardzo szybko tych reakcji się uczy i także wytwarza swoje preferencje. Jedno woli, drugie mniej woli i tak dalej. Dotyczy to wszystkich zmysłów po kolei, stosunku do ludzi i rozwija się w trakcie. Więc zyskujemy, chcemy czy nie chcemy, pewien rodzaj moralności, pewien rodzaj postaw. Ale specyficznie ludzkie jest to, specyficzną zdolnością jest to, czy potrafimy rozumieć. I w pewnej fazie pan doktor powiedział, ale pani tak jakoś opowiadał tej poznawczej, że tam nie ma emocji. Uh-huh. Otóż źródłem emocji, tych, które pan nazwał emocjami wyższymi, uczuciami wyższymi, mogą być ideały, które człowiek zupełnie rozumowo. Po to człowiek może być nigdy nie tknięty doświadczeniem czyjejś niesprawiedliwości, jeśli nigdy choć trochę nie zrozumiał, czym jest sprawiedliwość lub tolerancja, lub lojalność, lub humanizm, lub i tak dalej. Więc w tej sferze empatii poznawczej tam się toczy życie uczuciowe, ogromne, tylko czerpiono z kompletnie czegoś innego niż ewolucja, niż automatyzmy, niż reakcje odruchowe, niż odruchy bezwarunkowe i warunkowe. Tu się toczy coś, co w debacie, powiedzmy w humanistyce, ale w każdej rozmowie, czy z naszymi słuchaczami, czy naszej między sobą, możemy się zacząć głowić nad tym, co jest dobre, co źle, co jest złe. I to jest niekończący się proces. Tak jak umysł człowieka może w nieskończoność budować nowe ideały, tak zawsze będzie towarzyszyła człowiekowi dyskusja nad tym, co jest lepsze, co gorsze. Już. Bardzo proszę. No to jest bardzo ważny i bardzo też ciekawie postawiony problem. Też nawiążę do książki. Myślę, że tam jest taki rozdział mówiący o źródłach trochę no właśnie zła, czy tego, do czego to pytanie pana nawiązywało. I no tam to jest, myślę, pewien sposób kij, mrowisko i coś może ważne dla nas dzisiaj w kraju, w Polsce też. Znaczy, no wydaje się, że jednym z powodów wojen, konfliktów, czyli szeroko rozumianego zła, jest właśnie nadmierna moralność, czyli nadmierne przywiązanie do jakichś dość sztywnych reguł, według których sądzimy, że my powinniśmy nasze życie wieść, ale zwykle, skoro to jest na poziomie moralnym, sądzimy, że inni tak samo. Przepraszam, to jest bardzo ciekawe zdanie, zacytuję, bardzo mocno to powiedział któryś z bohaterów Bluma, nie pamiętam kto, to dobrzy ludzie wyrządzają na świecie najwięcej krzywd, tak powiedział. Tak, coś tak, w tym jest. Henry Adams, zdaje się. Aha. Tak. Mhm. Przepraszam, ja chciałem tylko dopowiedzieć, myślałem, że pan jeszcze jakąś puentę sformułuje. Nie, no, puenta jest taka, że no, mówiliśmy tu, że empatia się wiąże z pewną stronniczością, że łatwiej ją czuć do osób z tego samego stada, podobnych do nas, na przykład do tego, których nazywamy narodem. I w imię tak rozumianej empatii jesteśmy w stanie trochę zdehumanizować osoby, które nie należą do tego stada, na przykład są z innej rasy, są na przykład uchodźcami, albo należą do jakichś innych ras czy mniejszości i pozbawić ich trochę takiego waloru ludzkiego i zarazem też pozbawić się empatii do nich. I to bardzo łatwo możemy usprawiedliwić wtedy nasze czyny wyższą moralnością, dobrem, który jest dobrem rozumianym bardzo wąsko, bo tylko naszej grupy, a w gruncie rzeczy w wymiarze społecznym czynić coś, co ma negatywne konsekwencje, jeśli chodzi o ludzkość. I to są takie pewne manowce i związek nadmiernej empatyczności z moralnością nie zawsze służy czynieniu de facto dobra. Pani profesor Maria Jarymowicz. Cierpię bardzo, ponieważ w moralności, którą pan opisywał, rządzą normy społeczne, wymyślone przez daną kulturę czy subkulturę. To są algorytmy, które mówią, jak trzeba robić. W systemie wyższym, refleksyjnym, wtedy, kiedy człowiek myśli, kiedy mówimy o uczuciach wyższych, chodzi o wartości. Kiedy powiedziałam, że to jest niekończąca się dyskusja nad dobrem, to dotyczy ona tego, że posługujemy się dla nazwania tych wartości abstrakcyjnymi terminami. Nie ma takiego mędrca, nie było nigdy, który by do końca wiedział, co to znaczy humanizm. Przepraszam, humanitaryzm, szlachetność. To wciąż i na nowo trzeba dyskutować. Pan oskarża moralność opartą na normach, tak, bo te są zgoda. Specyficzne. Pełna zgoda, tak. Chcę powiedzieć, jest taki... Na koniec. Jest takie zjawisko infrahumanizacji stwierdzone w psychologii społecznej, które polega na tym, że zupełnie bezwiednie przypisujemy obcym, kiedy pytamy, jakie ludzie przeżywają emocje, jak często, przypisujemy obcym emocje proste, pierwotne, w innych proporcjach, a swoim raczej te wyższe. Bardzo ciekawy efekt, który łatwo wykazać właśnie. Można bardzo łatwo złapać to w pomiarze, tę tendencję, o której pan mówił. Czyli... I ona na ogół jest sprawdzana na tym, czy to nasz naród, czy to nie nasz naród. Profesor Maria Rymowicz i doktor Paweł Cholas. Jeszcze na koniec słówko? Nie. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski. Dziękujemy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet...